Book 2 4 4 في المدرسة в школе أين نحن؟ Де ми? نحن في المدرسة Ми в школі عندنا صف Ми маємо уроки. هؤلاء هم التلاميذ. Це учні. هذه هي المعلمة. Це вчителька. هذا هو الفصل. Це клас. ماذا نعمل؟ Що ми робимо? نحن نتعلم. Ми вчимося. نحن نتعلم لغة. Ми вивчаємо мову. أنا أتعلم الإنجليزية. Я вивчаю англійську мову. أنت تتعلم الإسبانية. Ти вивчаєш іспанську мову. هو يتعلم الألمانية. Він вивчає німецьку мову. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Ми вивчаємо французьку мову. أنتن تتعلمن الإيطالية. Ви вивчаєте італійську мову. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Вони вивчають російську мову. تعلم اللغات شيء ممتع. Вивчати мови цікаво. نحن نريد أن نفهم الناس. Ми хочемо розуміти людей. نريد أن نتكلم مع الناس. Ми хочемо спілкуватись з людьми.